Polska, Onet, Filmweb, miesięcznik Kino. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 września, minęła 22. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry dla słuchowiska Wyszedł z domu Tadeusza Różewicza. Jutro minister zdrowia ma podjąć decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Najgorsze już za mną, zdradza Roger Federer i zapowiada powrót na korty. Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry dla słuchowiska Wyszedł z domu Tadeusza Różewicza. Reżyser Szymon Kuśmider, odbierając nagrodę, przybliżył tematykę samego dramatu. To jest taki koktajl polskiej rodziny. Co się dzieje, kiedy on wychodzi z tego domu i jak kobieta wtedy to przeżywa. Jak wewnętrznie czuje ten rozpad, samotność, pustkę, niemożliwość własnego zrealizowania. Natomiast kiedy on wraca, zamienia się z powrotem w tą modliszkę, która go zjada po prostu na każdym kroku i dominuje w każdej dziedzinie jego życia. Grand Prix dla spektaklu telewizji Dzień Gniewu Romana Brandstettera. To dramat o duchowej przemianie, jakiej doświadczają ludzie w sytuacjach granicznych. Za najlepsze słuchowisko dla dzieci i młodzieży z kolei jury uznało Marzycielkę Anny Skuratowicz. Jutro minister zdrowia podejmie z premierem decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Adam Niedzielski zapowiedział, że jako trzecia dawka będą podawane preparaty mRNA, czyli szczepionki Pfizera i Moderny. I raczej co do tego jest powszechna zgoda, więc osoby, które korzystały też z preparatu AstraZeneca, też będą miały oferowaną jako trzecią dawkę ewentualnie mRNA, ale tutaj ja nie chciałbym w tej chwili jeszcze przesądzać, bo są też dowody naukowe, które wskazują, że po przyjęciu szczepienia AstraZeneca ta skuteczność być może była nieco mniejsza w pierwszych badaniach, które były robione po przyjęciu preparatu, ale z kolei widzimy, że ona utrzymuje się dłużej. Od 1 września trzecią dawką szczepionki mogą się szczepić osoby z obniżoną odpornością. To grupa około 220 tysięcy pacjentów. Do tej pory trzecią dawkę szczepionki otrzymało 8 tysięcy osób. Rząd ma dobre informacje dla seniorów. Już w przyszłym roku będzie waloryzacja emerytur o średnio 200 zł. Minimalna podwyżka wyniesie 100 zł. To realizacja założeń Polskiego Ładu i polityki solidarności międzypokoleniowej, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To jest polityka systematyczna, kompleksowa i dążymy do tego, aby emeryci, renciści mieli jak najwyższe świadczenia. I tą politykę realizujemy, można powiedzieć, w wieloraki sposób, bo z jednej strony waloryzacja rent i emerytur, z drugiej strony dodatkowe świadczenia, bo o tych świadczeniach nie możemy zapomnieć, takich jak 13. emerytura, która w tym roku była wypłacona już po raz trzeci, przed nami jeszcze 14. emerytura. 14. emerytura wpłynie na konto seniorów już w listopadzie. Zostanie przyznana z automatu, nie trzeba składać żadnych wniosków. 18-letni student sprawcą strzelaniny na Uniwersytecie w Permie pod Uralem zastrzelił 6 osób. Wcześniej służby informowały o 8 ofiarach, rannych jest 28 osób. Część ma liczne złamania, bo ludzie w popłochu skakali z okien budynku. Napastnik został postrzelony przez antyterrorystów, trafił do szpitala. Relacja Macieja Strzemskiego. Około 11 czasu lokalnego młody mężczyzna wtargnął na teren Uniwersytetu w Permie i zaczął strzelać do ludzi. Część osób znajdujących się w budynku szkoły zabarykadowała się w salach wykładowych, a inni uciekli przez okna. Według danych służb medycznych wśród poszkodowanych najwięcej jest osób z ranami postrzałowymi. Sprawca to jeden ze studentów, Timur Bekpansurow. Radio Echo Moskwy podało, że chłopak napisał na portalu społecznościowym, że od dawna planował taki atak i zastrzegł, żeby nie wiązać go z żadną organizacją terrorystyczną. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na koniec doskonałe wieści dla wielbicieli Rogera Federera. Wirtuoz tenisa, który dochodzi do zdrowia po kontuzji, zdradził, że najgorsze ma już za sobą i nie może doczekać się tego, co nadejdzie. Słynny szwajcarski tenisista po turnieju w Wimbledonie, gdzie przegrał z Hubertem Hurkaczem, ponownie przerwał karierę, aby poddać się trzeciej operacji kolana. Dwie poprzednie przeszedł w ubiegłym roku. W obecnym sezonie genialny Szwajcar wystąpił w zaledwie 5 turniejach, łącznie w 13 meczach, z których 9 wygrał. Wielu straciło już nadzieję, że jeszcze kiedykolwiek zobaczymy go na korcie. Teraz ku uciesze fanów. Wiadomo, że Roger wróci. Na pytanie kiedy, 40-letni Szwajcar poprosił jeszcze o trochę cierpliwości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tak wesoło. Cud wyrwał mnie z objęcia ciszy, świat zwariował, daje słowo, zwariował. Nie ma już ciszy, spokojny jest sen, dzięki Ci Boże za ten świat, świat, który słyszę. Utwór, który jeszcze słyszymy tam gdzieś w tle, pojawił się tu właściwie nieprzypadkowo. Powstał z inicjatywy i na podstawie wiersza pana profesora Henryka Skarżyńskiego. Jego premiera odbyła się podczas drugiego międzynarodowego festiwalu muzycznego dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu, Ślimakowe Rytmy, a sam festiwal to naprawdę wyjątkowe przedsięwzięcie. Pan profesor jest jego głównym pomysłodawcą i organizatorem. Skąd taki wydawałoby się niesamowity pomysł, łamiący chyba wszelkie schematy funkcjonujące w społecznej świadomości? Podczas obserwacji pacjentów, podczas rehabilitacji zaobserwowałem, jaki wpływ ma muzyka. Już u pierwszych pacjentów w 1992-1993 roku, kiedy jedna z pacjentek małych zagrała na międzynarodowej konferencji w kilka miesięcy po leczeniu operacyjnym, po wszczepieniu implantu ślimakowego, utwór Chopina. Ona chodziła do szkoły muzycznej, wcześniej straciła słuch przez prawie 2 lata, nie słyszała zupełnie. To prawie wszyscy płakali i zrozumiałem, że takich pacjentów może być więcej, że powinniśmy zwracać uwagę. Poświęcałem wiele utworów takich moich amatorskich tym pacjentom, im przeżyciom, ich bliskich. To wszystko uzmysłowiło nam, że mamy do czynienia z fantastycznymi ludźmi, nie z pacjentami, ale z prawdziwymi artystami. Z czasem okazało się, że nie tylko potrafią wykonywać pewne utwory, ale mają własne interpretacje tych utworów, bądź są kompozytorami i to wszystko nabrało zupełnie innego znaczenia. Festiwal to pokazanie współczesnej możliwości nauki i medycyny przez pryzmat zdolności artystycznych pacjentów moich, z Polski, z różnych krajów świata, gdzie operowałem, oraz pacjentów moich kolegów, przyjaciół z różnych kontynentów, którzy zaczęli przyjeżdżać i to trwa od 7 lat. Spotykamy się coraz to nowymi, ciekawymi interpretacjami, z nowymi instrumentami, z nowymi osiągnięciami i możliwościami. To wszystko cieszy, bo to wszystko pokazuje i uzmysławia z jednej strony znaczenie muzyki w rozwoju słuchowym człowieka, zarówno słyszącego, jak i tego z wadą słuchu, ale przede wszystkim pokazuje przez pryzmat osiągnięć artystycznych, co dzisiaj nauka i medycyna dała. No, mamy takie skojarzenie, że jak ktoś potrafi grać, to powinien mieć albo ma słuch doskonały, no niektórzy mówią absolutny. No to jeżeli te osoby, które kiedyś całkowicie nie słyszały, urodziły się jako osoby praktycznie głuche, nauczyły się grać na różnych instrumentach, to mogę powiedzieć, że to, co im zaoferowaliśmy, to rzeczywiście dało im szansę słyszenia doskonałego, chociaż wiemy, że implant to nie jest rozwiązanie takie jak własny naturalny słuch. Ale gdybyśmy to pytanie zadali osobie, która ma wszczepiony, a nie słyszała od urodzenia, to ona powie, ale ten słuch jest doskonały, ja innego nie znam. jeszcze kiedy pan profesor zaczynał organizować ten festiwal Ślimakowe Rytmy, łatwo było panu profesorowi przekonać innych, że to nie jest jakiś szalony pomysł, że to właśnie ma swoją wartość i pokaże te wszystkie osiągnięcia nauki też, dzięki którym te osoby będą mogły cieszyć się z wykonywania, ze słuchania, z bycia w tej grupie artystów. Dla mnie to wątpliwości nie było prawie żadnych, bo ja znałem tych pacjentów, znałem ich możliwości. Nieraz słyszałem, jak grają, na jakich instrumentach grają. Natomiast środowisko osób związanych z muzyką wcale nie było takie entuzjastyczne. Moje pierwsze próby dotarcia do tych, którzy by autoryzowali jako specjaliści, jako krytycy zawodowo związani z muzyką, wcale nie były takie proste. I tu się muszę odwołać do niestety świętej pamięci, bo w tym roku zmarł profesora Ryszarda Zimaka, rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, który był pierwszy, który przyjął moje zaproszenie i zgodził się być przewodniczącym jury. Do niego dołączyły inne osoby zawodowi, muzycy, aktorzy. I to grono jurorów było znakomitym wsparciem całej tej idei. Tego nie można traktować jako festiwal, coś w rodzaju paraolimpiady, parafestiwalu z taryfą ulgową. Absolutnie nie. Te osoby, które grają na różnych instrumentach. Oczywiście są osoby, które komponują i grają, i są osoby, które wykonują, ale wykonują również znakomicie cały szereg utworów. Krótko mówiąc, to wszystko pokazało niebywałą wartość tego środowiska i wartość naszej pracy nas wszystkich i pracy osób związanych z Fundacją Pani Prezes, z innymi organizacjami pozarządowymi, ze środowiskiem medycznym, pozamedycznym, które odegrało i odgrywa każdego dnia właściwie ogromną rolę w tym. Może możemy się pochwalić takimi osiągnięciami. Dodam, że zrobiło to ogromne wrażenie, kiedy z tymi pacjentami pojawiłem się w Parlamencie Europejskim na koniec poprzedniej kadencji podczas specjalnej sesji Parlamentu poświęconej temu, co nauka dała konkretnemu człowiekowi, czy wydatki przeznaczane przez Unię Europejską na naukę są uzasadnione, to pokazałem, że przez pryzmat pacjentów i ich możliwości osiągnięć, że rzeczywiście te osiągnięcia są wielkie. To może teraz wrócimy do Fundacji Echo. Na pierwszej stronie Fundacji Echo widnieje takie hasło: kocham muzykę. Rozumiem, że nie jest to tylko próba zwrócenia uwagi na sprawy fundacyjne. Nie, to jest taki program, który razem realizowaliśmy z 4Kids, telewizją i z Instytutem Głuchoniemych. Dzięki temu będziemy mogli zbierać i zbieramy w 1% pieniądze na właśnie te zajęcia muzyczne, które rozwijają talent i rozwijają dzieci muzycznie na logorytmikę, razem też z Instytutem Głuchoniemych. Po prostu dzieci wszystkie migały i słyszące, i celebryci różni, aktorzy migali: kocham muzykę. I te pieniądze nie mają być przeznaczone na zajęcia muzyczne, takie jak logorytmika, która jest taką od dawien dawna znaną w rehabilitacji formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Wykorzystujemy tutaj sferę słuchową, słuchowo-ruchową. Dzieci umuzykalniają się na tych zajęciach, zdobywają umiejętności poruszania się w rytm. Ale też bardzo ważnym elementem jest uwrażliwienie dziecka na zjawiska takie wspólne z mową i muzyką, rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku. Przyznam się, że byłam pod ogromnym wrażeniem, kiedy odwiedziłam Państwa fundację, bo zobaczyłam tam i usłyszałam śpiewające malutkie dzieci z dysfunkcją słuchu. Ostatnia rzecz, jakiej mogłam się spodziewać w takim miejscu. Prowadzimy też takie zajęcia gordonki, które są właściwie od urodzenia dziecka, bo ponieważ u nas już malutkie dzieci do nas przychodzą, na pierwsze takie zajęcia grupowe wysyłam je na gordonki. To jest otaczanie muzyką, zanurzanie się w muzyce. Tutaj rodzice razem współtworzą to środowisko muzyczne, śpiewają, rytmizują, słuchają, kołyszą dzieci. Tu niektóre, czasami matki karmią jeszcze dzieci w czasie, w rytmy, bujając się i razem współtworzą te zajęcia. Co jest jeszcze takie ważne, czego się uczą takiego nowego na tych zajęciach gordonowskich, jest to uwrażliwienie słuchowe, muzyczne, ale też takie uwrażliwienie uważności muzycznej, ale też i w mowie, i w muzyce, i rozwijanie audiacji. To jest taki termin stworzony po to, żeby świadomie słuchać. Świadome słyszenie muzyki, ale tej muzyki, której jeszcze nie ma. Rozumienie jej poprzez takie procesy, które zachodzą w naszej głowie, kiedy jeszcze nie słyszymy tej muzyki, ale zdajemy sobie sprawę, że ona jest, ale fizycznie jeszcze jej nie ma. To tak, żeby to wytłumaczyć prościej, to tak jak w myślach układamy sobie zdania, myślimy o gramatyce i jak je dobrze złożyć, ale jeszcze nie wypowiadamy. To tak samo na tych zajęciach gordonowskich uczą się dzieci audiacji. Chciałam tutaj dodać, że wśród podopiecznych Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo jest też wybitny pianista, pan Grzegorz Płonka. Tak, Grzegorz Płonka, ale jeszcze wracając do tego, co powiem o Grzegorzu, to ja pamiętam, że Renatka, nasza podopieczna, pierwsza z podopiecznych, właśnie to było dla mnie ogromnym takim zdziwieniem, jak to jest możliwe. Ona miała ma głęboki niedosłuch, już dorosła osoba, jest dyrektorem w jakiejś ważnej firmie, naprawdę świetnie sobie radzi. Ale ona grała na gitarze, grała na flecie. Mówi, jak to jest możliwe? I zbadano jej ten słuch, okazało się, że słuch muzyczny ma. Nawet bardzo dobry, absolutny, mówili. No, a ma głęboki niedosłuch. No, to było pierwsze moje takie zdarzenie z taką osobą. I potem okazało się, że ich coraz więcej jest. I takie osoby się na tym festiwalu Ślimakowe Rytmy pojawiają. Tak, no właśnie. I potem przez te lata też pomyślałam sobie, że właśnie te zajęcia logorytmika, gordonki, te wszystkie umuzykalniające są bardzo, bardzo ważne. I dzieci po prostu wchodzą to no, jak masło. U nas w Mrzeżynie co roku organizujemy turnusy rehabilitacyjne i po prostu to jest strasznie dziwne, ponieważ dzieci w wózeczkach po prostu sobie podśpiewują i potem w Mrzeżynie rodzice je wożą w wózeczkach, a one tam sobie lala, mama, coś sobie rytmizują. Wszyscy patrzą dziwnie, nie dość, że tu mają czy implanty, a mają aparaty i tu jeszcze sobie podśpiewują. Ale to już wtedy wiadomo, że to nasze, fundacyjne dzieci. Jeszcze taką jedną ważną rzecz, którą jeszcze do poprzedniego tematu chciałam, która się wiąże też z tym, że to, co nowego się dzieje, to rodziny niesłyszące, migające, przychodzą coraz częściej do fundacji, rehabilitują swoje dzieci, implantują, aparatują i też przychodzą na te zajęcia na gordonki, na logorytmikę. Wtedy zatrudniamy tłumacza migowego, żeby tłumaczył, co się dzieje i co się dzieje z muzyką. Oni tłumaczą muzykę. To czasami naprawdę pięknie wygląda i dziwnie dla stojących z boku, ale oni bardzo chętnie przychodzą, bo oni sami nie słysząc, ale poprzez to, że jest tłumacz języka migowego, oni poznają muzykę. I bardzo chętnie na te zajęcia chodzą. A teraz wracając do naszego Grzegorza, do takiego wspólnego podopiecznego, prawda, bo on też wygrał konkurs, który pan profesor, i tu też wracając chciałam pogratulować profesorowi, ciągle odkrywa pan profesor przed nami nowe talenty. Przebywał w moich snach, wymawiał imię me, aż nastał nocy kres, który przynosi ukojenie. Gdy odzyskałam słuch jak słońca blask, twój głos nawiedził mnie, przebywał w moich snach, wymawiał imię me, aż nastał nocy kres, który przynosi ukojenie. Też jak bije serce me, ono mi siłę daje, ono cię chce. Ja dziś poznaję świat tak, jak go znasz ty. Świat dźwięku piękny jest, to nie są tylko sny.

jest znamiennym przykładem tego, jak wiele udało się zrobić i o jak wielu zadecydowało o ich normalnym funkcjonowaniu i o wielu karierach w różnych obszarach nauki, bo ci ludzie są naukowcami, pracują w różnych zawodach. Tak, to prawda. Wielu naszych podopiecznych, choć zaimplantowanych późno, pracuje, samodzielnie żyje i to już to jest ogromny ich sukces. Przecież praca stanowi taką jedną z najważniejszych wartości dla każdego człowieka, dla naszych niesłyszących również. To podnosi ich poczucie wartości, pożyteczności społecznej, podnosi ich jakość życia, a my naprawdę w tej chwili w fundacji pracujemy nad tym, żeby jakość życia naszych podopiecznych w przyszłości, też jako dzieci, była na wysokim poziomie, żeby ich praca nie była byle jaka, żeby ich wykształcenie nie było byle pójść na studia, tylko właśnie zgodne z zainteresowaniami, z celami, z ich marzeniami. I to jest bardzo ważne, że dzięki temu, że nawet w późnym wieku byli zaimplantowani, to oni mogą się dogadać z pracodawcą lepiej. U nas oczywiście istnieją takie programy zatrudnienie wspomagane, które bardzo pomaga. To są programy aktywizacji zawodowej i są trenerzy pracy, którzy czuwają cały czas nad naszymi podopiecznymi, ale oni już sami, oni tylko czuwają bardzo często z daleka, bo oni sami się mogą dogadać z pracodawcą, rozumieją polecenia i mogą pracować naprawdę na wszystkich stanowiskach. Mamy osoby zatrudnione w ministerstwach, na pozycji dyrektorów, logistyków, na wszystkich stanowiskach, jakie możemy sobie wymarzyć i też artystycznych, też tych biurowych, firmach komputerowych, naprawdę na wielu, wielu miejscach pracy. I to jest ważne, żeby ich jakość życia była na wysokim, dobrym poziomie. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki byli Aleksandra Wodarska-Welgłowacka, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO i profesor doktor habilitowany nauk medycznych Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i specjalista otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Człowiek wielu pasji i niezwykłych talentów. Bardzo pięknie dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na zakończenie proszę posłuchać jeszcze jednej z najsłynniejszych sonat w historii muzyki, sonaty księżycowej Ludwika van Beethovena w wykonaniu właśnie Grzegorza Płonki, wychowanka Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, też pacjenta pana profesora. Życzymy dobrej nocy Renata Szewczak, Monika Suszyk i Elżbieta Gorczyńska. Zapraszamy